इस राग की मैं पहले चीज सुनाता हूँ। ये मन हमीर छाया परे श्याम की, चहूं देश में होवे कल्याण, हर दरबार में कहावे नायकी। इस चीज का अर्थ ये मन याने हे मन है अमीर, याने तू सब शरीर में श्रीमान है। छाया परे श्याम की, जब कृष्ण भगवान की छाया याने कृपा तुझ पर होगी, तब चहूं देश में होवे कल्याण। इतना ही नहीं बल्कि हर एक दरबार में तुझे नायक पद मिलेगा। अब राग बदलने का क्रम, ये मन यमन राग, हमीर हमीर राग, छाया परे छाया नट, श्याम की श्याम कल्याण। चहूं देश में देश राग, होवे कल्याण कल्याण राग, हर दरबार में दरबारी कानड़ा, कहावे नायकी नायकी। ये मन हमी गल हया, हर दरबार आर में दरबार।